times, but I'm not afraid anymore. It's only a broken heart. I know the place where you keep your secrets. Only a Broken Heart. Najładniejsza piosenka z płyty Wildflowers. Wcześniej It's Good to be King, a na samym początku You Wreck Me. Teraz z kolei nagrania z lat 1996-2002. Nieco słabszy okres w twórczości Toma Pettiego, dlatego też po jednej piosence z każdego wydawnictwa. She's the One, Echo i The Last DJ. Some days are diamonds, some days are rocks, some doors are open, some roads are blocked, and sundowns are golden, then fade away. And if I never do nothing, I'm coming back someday. 'Cause you got a heart so big, it could crush this town, and I can't hold you, causing the pain. Sometimes you're happy, and sometimes you cry. Half of me is ocean, half of me is sky. But you got a heart so big, it could crush this town, and I can hold out forever. Even walls fall down. Some things go on. Part of me you carry, and part of me is gone. But you got a heart so big, it could crush this town. And I can't hold out forever. Even walls fall down. You got a heart so big, it could crush this town. And I can't hold out forever. Even walls fall down. Dazzle, dazzle, the moon above. Lay your

carpet of your father's two-room mansion. No headroom for expansion no more. And there's a corner of the floor. They're telling you it's yours. You're confident but not really sure. And it's hard to say who you are these days, but you ride on anyway, and don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. Don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. Don't you, baby? Had to find some higher ground, had some fear to get around. You can say what you don't know, later on won't work no more. Last time through I hit my tracks, so well I could not get back. Yeah, my way was hard to find. Can't sell yourself a peace of mind. Square one, my slate is clear. Rest your head on me, my dear. It took a world of trouble, took a world of tears. It took a long time to get back here. Try so hard to stand alone. Struggle to see past my nose. Always had more dogs than bones. I could never wear those clothes. It's a dark victory. You won and you also lost. Told us you were satisfied, but it never came across. Square one, my slate is clear. Rest your head on me, my dear. It took a world of trouble, took a world of tears. Took a long time to get back here. Rest your head on me, my dear. It took a world of trouble, it took a world of tears. It took a long time to get back here. Square one, my slate is clear. Rest your head on me, my dear. It took a world of trouble, it took a world of tears. It took a long time to get back here. I'll give Saving Grace, Square One, Flirting with Time i Down South. To były nagrania z albumu Highway Companion, trzeciej płyty solowej Toma Pettiego, która dobrze poradziła sobie na liście bestsellerów albumowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie dotarła do czwartej pozycji. To tyle, jeśli chodzi o nagrania Toma Pettiego w dzisiejszej audycji. Wrócimy do utworów jego autorstwa za tydzień, a teraz, podobnie jak przed tygodniem, Pijama Porno. Tym razem to będą nagrania wczesne, jeszcze z końca lat 80., które znalazły się na płycie Ulice jak stygmaty. Kiedyś miałem niezwykły sen, do dzisiaj wątpię, się w ogóle przyśnił. Ty ktoś ze mnie zatkwi, tak trudno było to uwierzyć. Trudno było w to uwierzyć. Tam nikt nie śpiewał o morderstwach i nikt nie mówił o oszustwach. Nie kaleczył nikt rąk odruty i nikt nie składał zeznań. Tak jak teraz jest, chciałbym, aby było zawsze tak jak teraz jest. Chciałbym, aby było zawsze tak, jak teraz jest. Chciałbym, aby było zawsze tak, jak teraz jest. Chciałbym, aby było zawsze tak, jak teraz jest. Tak, jak teraz jest. Tak, jak teraz jest. Tak, jak teraz jest. Zdrowie Katarzyny, do samego dna, do samego dna. zaczynaj tańczyć tak jak oni, oni ci zagrają. Więc na co jeszcze czekasz? Kiedy możesz zrobić to teraz? Kiedy możesz zrobić to teraz? Kiedy możesz zrobić to teraz? Katarzyna ma katar, cała część jest się w posadach. Katarzyna ma katar, rozbuje i zaraża. Katarzyna ma katar i to jest nasza szansa, żeby ona nie przeżyła zimy. Pijmy zdrowie Katarzyny. Do samego dna, do samego dna. Do samego dna, do samego dna. Dookoła ludzie umierają, dookoła ludzie rodzą się.